Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. The air attack warning sounds like this is the sound. Vi åbner den sidste kampagnesporet før valget i USA med Frank Goes to Hollywood, When Two Tribes Go to War. Den handler egentlig om den kolde krig, og jeg kan huske, videoen var noget med Reagan, der var i nævekamp med, hvad hed han, Konstantin Tjernomyrdin? Tjernenko. Tjernenko, det var det, han hed. Det var jo nok egentlig tænkt ind i en anden tid for 84, men det er også det, der sker nu. Der er Two Tribes, der er røget i flæsket på hinanden, og det ser ud til at blive mere spændende, end vi havde forestillet os for bare nogle få udsendelser siden. Det er rigtigt, ja, for, eller for 2 uger siden, der tror jeg, vi var enige om, for det var, man jo, når man kigger på meningsmålen, det så ud som en kæmpe sejr til Hillary Clinton. På det tidspunkt, der kunne man næsten begynde at se, Mads, kunne det her blive en sejr, der var ikke så stor som Reagan i 84, men det, måske den største siden Reagan i 84? Ja, jeg ved, valgkortet er nu så opdelt, og distrikterne er så opdelt på mange måder. Jeg troede aldrig på sådan et Reagansk valg, men jeg troede en kort overgang på, at det republikanske flertal i repræsentanternes hus kunne være i fare, og jeg troede, at senatsvalget ville helt sikkert ende med, at demokraterne ville overtage magten der, og at Hillary Clinton ville få en rigtig pæn sejr i valgmandskollegiet, og jeg tror stadigvæk på det sidste, at hun får en pæn sejr i valgmandskollegiet, men det, der hedder down ballot, alle de her andre poster, der er på valg, der tror jeg ikke, at republikanerne bliver bortdømt på samme måde, som det så ud til for bare kort tid siden. Den vender vi lige tilbage til om lidt, de der down ballots, altså alt det andet, der også skal stemmes om den 8. november. Niels Bjerre Poulsen fra Syddansk Universitet, lektor i amerikanske studier. Du så vel også derfor et par uger siden, at det så ud, som om Hillary ville cruise sig til en sejr. I givet fald, hvad var det så, der har gjort, at hun nu har et ret snævert flertal? Der har været meget fokus på FBI's offentliggørelse af, at de igen havde en undersøgelse i gang. Men faktisk, hvis vi ser på meningsmålingerne, så var der begyndt at ske noget inden. Mange vil sige, at det er meget naturligt i den sidste fase, at det bliver tættere, at en del af de republikanske vælgere, som måske alligevel har det svært med Trump i sidste ende, når de nu skulle vælge, så kom der alligevel en del af dem tilbage. Der skete der også noget andet. Der kom en melding om, at præmierne på Obamacare ville stige med gennemsnitligt 25% næste år. Og det havde allerede nogle steder 70%. Nogle steder mere, gennemsnitligt 25, så nogle steder væsentligt mere, og nogle steder ikke. Og det er selvfølgelig før, der kommer selvfølgelig en eller anden form for offentlig støtte, som gør, at folk ikke kommer til at betale de der 25 eller 50% mere. Men nogle steder kommer de til at betale en del mere. Og det havde allerede måske sat et vist præg på meningsmålingerne. Og så kom så den der FBI-sag, hvor James Comey, den FBI-chefen, sender sådan et meget fåmælt brev, hvor han fortæller kongressens medlemmer, at nu har vi altså startet en undersøgelse, vi har fundet nogle flere e-mails. Så det var sådan en magnet, som republikanerne kunne knytte alle de gamle historier på igen og sige, se, sådan går det hver gang, nu er der skandale igen. Og det er svært at sige i meningsmålingerne, hvor meget det i sig selv rykkede, men det ændrede jo i hvert fald, hvad man skulle tale om den sidste uge, hvor Hillary Clinton var sikker på, at sejren var hjemme, og nu skulle hun ud og hjælpe i forskellige kongresvalg, og så i øvrigt præsentere et positivt budskab, en positiv vision for, hvad hun ville. I stedet for endte hun sig i denne her kamp, som det har været med Donald Trump også i den sidste uge. Og Mark Thorsen, særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg. Hvad er det, der sker, når man sidder i en kampagne, og du har ikke ret mange dage tilbage, det er rigtigt, som Niels sagde, man er lige planlagt, nu skulle man være positiv og pæn og ordentlig og hjælpe de andre, så kommer der sådan en jeg tror, Donna Brazil fra Demokraternes eget parti sagde, det er en kæmpe lastvogn, der bulrer ind i vores valgkampagne på det værste tænkelige tidspunkt. Hvad tænker man? Jeg ved ikke, om man er decideret i panik, men det kan ikke være særlig rart at sidde og se, at alle målingerne bevæger sig i den forkerte retning, også fordi, som Niels rigtigt sagde, der var jo det her med e-mail-undersøgelsen, men hun var jo allerede begyndt at falde en lille bit smule i målingerne inden da. Så der er en eller anden trend, som ser ud til at være på vej i den gale retning, og så sidder man selvfølgelig og kigger på, altså hvad er det? Hvad er det for nogle grupper, vi måske lige pludselig ikke har fat i? Hvad er det for nogle stater, der begynder at være i spil? Og det er jo ikke særlig sjovt at sidde i et par uger før valget, fordi reelt er der jo heller ikke. Når man når herhen, så er der jo meget, der er ved at være planlagt i en kampagne, så du kan jo ikke lige pludselig opfinde et nyt tema, et nyt budskab, gribe eller gøre et eller andet nyt, så man skal jo tro på den strategi, man har lagt. Og hvis jeg sad i Clinton-kampagnen, så ville jeg være i tvivl om, vi havde lagt den rigtige strategi. Jeg så Nate Silver, Mads Fuglede, som er, hvad skal man sige, guruen inden for meningsmålinger i USA, på mange måder i hvert fald en af de 2-3 stykker, der sådan ses mest op til. Han sagde, hvis man har sådan et freak-barometer fra 1 til 10, hvor 10 det er, man freaker helt ud, så må demokraterne være op på sådan 6-7 stykker i de her dage. Er det også din oplevelse? Jeg tror nu, at det er noget, man har regnet med. Alle valg, jeg kan huske, der sker der det til sidst i valgkampen, at de to kandidater, de to lejre, begynder at ligne hinanden igen. Og Hillary Clinton har hele tiden været god til at holde fast i mange af de vælgere, som stemte på Obama i sin tid, og har en meget større i meningsmålinger, der har hun en meget større opbakning for kernedemokrater. Hendes store problem er, at man er nervøs for, om latinoer, især afroamerikanere, de kommer og stemmer i det omfang, som de siger, de vil stemme, om den opbakning, de kan udtrykke for, også er en opbakning, som når helt ned til stemmeboksen på valgdagen. Og derfor havde man nok regnet med, at der var lidt der, man skulle være opmærksom på. Et lavt turnout, som amerikanerne kalder det, kunne være meget problematisk for hende. Og omvendt var Donald Trump tidlig i valgkampen helt nede på, at han kun kunne fastholde omkring 75% af de, der havde stemt på Mitt Romney i sin tid. Og der var et stort potentiale, som han kunne indhente, altså han kunne forbedre sine målinger bare ved at få mennesker, der opfatter sig selv som republikanere, til at slå korsets tegn for sig og så gå ned og stemme på ham alligevel, fordi tanken om Hillary Clinton alligevel var værre end at få en demokrat i Det Hvide Hus. Og så er der jo sket det, at Donald Trump faktisk ikke rigtig har dummet sig i et par uger. Altså, der er jo ikke, vi skal jo ikke rigtig diskutere noget spektakulært Trump-stunt i dag. Og vi har jo hele tiden set, at når Trump dummer sig, så skader det her med målingerne, og det gavner Hillary. Til gengæld ser det ud til, at hun har rigtig svært ved at skabe den der positive, optimistiske fortælling om, hvad hun vil i Amerika, som i sig selv skaber begejstring og opbakning. Så når hun får scenen for sig selv, så ser det ikke ud til, at det er noget, folk responderer godt på, og det vil selvfølgelig bekymre en, hvis man sad i kampagnen. Niels Bjerre Poulsen, hvis nu du skulle se på Hillary Clintons chance for at vinde nu, hun fører i de der aggregerede målinger, som vi for eksempel kan tage fra Real Clear Politics med 2,2% på en måling, hun ellers har ført med for 14 dage siden med 7-8% point. Og hvis vi kigger på nogle af delstaterne, så for eksempel Florida, der fører hun nu med 1% point ifølge det nyeste gennemsnit. Pennsylvania fører hun med 2,4. North Carolina er Trump foran. Hvad skal der til? Hvad skal der ske her de sidste par dage for, at Hillary kan køre den hjem? Hvad er det for nogle delstater, hun skal vinde? Jeg vil næsten hellere vente om at sige, hun er ved at køre den hjem. Hvad skal der ske, for at hun ikke gør det? Mm-hmm. Fordi der skal ske et eller andet ekstraordinært, efter min mening. Selvom det er forholdsvis tæt i de nationale meningsmålinger, så har hun hele tiden nogle stater, som er sådan brandmure, hvor man kan sige, hvis Trump ikke vinder Florida, så er det ligesom game over for ham. Hvis han ikke kan vinde Pennsylvania, selv når han vinder, hvis han vinder Ohio, Iowa, Florida, North Carolina, så når han stadig ikke op på 270, så skal han skal ud og finde en stat, som i øjeblikket er ret blå. Og på en eller anden mirakuløs vis har den vendt om. Det er derfor, vi ser Hillary i dag og i morgen måske være i Michigan og forsøge at sikre, at han ikke pludselig kan vinde i Michigan. Selv i en stat som Minnesota kommer vi til at se Trump, fordi jeg tror ikke, de har nogen klar strategi om, hvilken en af de stater, de kan vinde. Alt tyder på, at de kan vinde Nevada, fordi der har været efter sådan de forløbige meldinger, rekordstort early voting, som det hedder. Mange latinoer har været ude at stemme tidligt i de stater, og det meste tyder på, at det har bygget så stort et forsvar op i den stat, at han ikke kan vinde, kan vinde Nevada. Og så skal han pludselig ud og se en anden type kombinationer. Hvis ikke han kan vinde for eksempel Nevada og New Hampshire, ja, så skal han måske se, om han kan vinde i Minnesota. Eller et andet sted, hvor der er mange hvide, mindre uddannede vælgere. En stat, der demografisk passer bedre til ham. Og det vil sige, alt skal gå rigtigt for ham. Yes. Og Hillary har råd til, at en del ting går forkert for hende. Men lad os lige holde os til hende. Altså, for hun skal køre den hjem nu, uden altså, hun, det hun skal på nuværende tidspunkt, det er, hun har selvfølgelig det største antal af, hvad skal man sige, om så må sige, sikre stater. Dem, hun skal vinde ud over det. Hvor meget skal der mere til? Hvor mange af de der svingstater skal vippe over på hendes side? Jamen, altså, næsten, hun skal holde dem, hun holder i virkeligheden. Hun er deroppe omkring de 270. Hun skal holde dem, hun holder. Og man kan sige, kan hun vinde Florida, så kan hun slappe af. Så er det sandsynligvis slut allerede, ikke? Og Florida, hvis vi tager Florida, så kan vi sige, der har vi altså en delstat, hvor hun har skiftet til i de sidste par uger og fører med Donald Trump. Nogle gange er det Trump, der fører, nogle gange er det hende, der fører. Lige i dag er det så hende, der fører. Du sagde så lige før, at hvis hun vinder den, det var Niels enig i, så har hun vundet. Ja, altså det skyldes den her valgmandsmatematik, der er, at republikanerne starter med et dårligere udgangspunkt til præsidentvalget, end demokraterne gør. Det er jo sådan, at der er en række stater, hvor valget er givet på forhånd, altså givet i den forstand, at sådan som de plejer at stemme, sådan som sammensætning af vælgere af de stater, så vil man i de stater levere sådan et udgangspunkt for hver kandidat, som betyder, at en republikaner er noget bagefter. Og Donald Trump skal altså ud og hente Florida for at udligne den margen, som en demokrat har fra start. Så han har det problem, at han som republikaner starter dårligere, og han starter med at skulle lukke et hul for, ligesom at sige, at nu er vi lige med hinanden, og så kan man så begynde at bygge ovenpå der. Og Florida er en meget spændende stat ved det her valg, fordi det er også en af de meget, meget få stater, hvor Donald Trump har haft et rigtig godt og overraskende godt valg. Da han slår Marco Rubio ud af primærvalgsforløbet, der slår han ham ikke bare ud overbevisende, han er også i stand til at klare sig bedre end nogle af de målinger, der var på ham. Og det var han ellers ret dårlig til hele primærvalgsforløbet igennem. Tit blev han målt højere, end han endte med at få opbakning, når valgdagen kom. Men ikke i Florida. Og det skal han jo ligesom satse på, at det er rigtigt, at det er sådan. Fordi han har ikke det, man kalder the ground game. Han har ikke en stor organisation, der hjælper ham. Og den eneste, der har en vis organisation i staten, der kunne hjælpe ham, det er Marco Rubio, der kæmper for sit genvalg i et tæt senatsvalg, mener Murphy, og forsøger at faktisk distancere sig lidt fra Trump. Så det, der er meget, der tyder på, at Florida bliver ufattelig spændende, og det bliver interessant at se, om Trump er i stand til sådan helt uden at have folk på, på ude i marken til at få sine kernevælgere ned til valgstedet, om han er i stand til at vinde den stat. For modsat, så har demokraterne gennemorganiseret Florida og er utrolig skarpe på at få deres kernevælger ud. Og kernevælger i USA, det er enormt banalt. Det følger hudfarve. Når man finder en latino eller en afroamerikaner, som ikke har valgt, så skal man ikke har stemt, så skal man bare, hvis man er demokrat, have dem ind på bagsædet af bilen og køre ned til valgstedet. Og omvendt, hvis man er republikaner, hvis man finder en hvid mand i sin bedste alder, så gælder det om at få ham ned til valgstedet lige på stedet. Men hvis jeg lige, man kan sige, det der så er særligt i år er, at der finder latinoerne selv i deres egen bil ned til valgstederne. Alt tyder på, at vi får rekordstor tilslutning fra latinovælgere. Og det passer jo ind i hele den historie, vi har haft med republikanernes langsigtede problemer, deres demografiske problemer. Efter valget i 2012, hvor Mitt Romney altså kun fik 28% af latinovælgerne, lavede partiet det her ligesyn, jeg tror, vi har talt om nogle gange, og sagde, hvad skal der til, for at vi på længere sigt overhovedet er konkurrencedygtige. Vi kan se, at latinovælgere udgør en større og større del af det samlede vælgerkorps. Ved det her valg forventes hvide vælgere at udgøre 69% af vælgerne. Ikke? Så det er skrumpende. Og på trods af det ligesyn, så fik man så en kandidat, der gjorde det stik modsatte. Ikke alene, ikke appelleret til latinovælgere, men motiverede dem voldsomt stærkt til at komme og stemme imod ham på den demokratiske side. Og det tror jeg lige præcis er, hvad vi ser nu. Men og vi har måske også været, vi har altså en situation nu så, hvor hvis Hillary vinder og holder Florida, det er bare lige for at afslutte den, så er vi ret enige om, at så er hendes sejr næsten sikker. Så skal så mange brikker falde i den forkerte retning alle mulige andre steder. Så en sejr i Florida, det er første indikation på valgaften for, at den er hjemme for hende. Ja, hvis hun vinder i Florida, så er det, altså vil jeg sige, så er det 95% sikkert, at hun bliver USA's næste præsident. Så kan jeg selv med min mest positive Trump-briller ikke rigtig se nogen vej for ham. Så hvis vi skal se, vent lige med hans vej, fordi hvis vi skal se på, hvad det er, der kan gå galt, for hun alligevel ikke lykkes med det, så er det altså et, det viser sig, at skulle vise sig, at hun alligevel ikke fik alle de der Hispanics hen at stemme, som hun regnede med, og to, det viser sig, at hun ikke får så mange sorte hen at stemme på sig, som hun ellers vil. Det er vel de to ting, der kan gå galt til sidst. Og så en tredje ting. Der er hele tiden tale om der findes de her ghost voters. Ja. Om der er et segment af befolkningen, der når de bliver spurgt af meningsmålene, hvem de vil stemme på, ikke siger, at de stemmer Trump, men alligevel har tænkt sig med op på valgdagen og stemme Trump, fordi det er socialt uacceptabelt for nogen ikke, eller at stemme på Trump. Og hvis de her to ting går op i en højere enhed, minoriteter, underperformer, og der er en række hvide især, der går ned og stemmer, og som i meningsmålinger ikke har sagt, at de stemmer Trump, som så er lige ved at stemme. Hvis de to ting sker, så har Trump en mulighed. Og det er der ingenting, der tyder på, at de findes, men det er det, der ligesom er usikkerhedsmomentet. Ja, Mark? Ja, og så er der det, hvis man skulle være lidt bekymret i Clinton-lejen, så er det jo, at der er relativt mange målinger, der tyder på, at Trump-tilhængerne er meget mere begejstrede end Hillary-tilhængerne. Og hvad kommer det til at betyde? Altså, når man taler om ground game for demokraterne, de er rigtig gode til at få folk ned og stemme, men det kan jo godt være, at Trump ikke har så meget brug for et ground game, hvis folk virkelig er så begejstrede, at de selv gider sætte sig ind i deres bil og køre ned og stemme på ham. Ikke? Så når vi begynder i svingstaterne at være inden for de der 1-3% forskel i målingerne, altså, så er det jo i spil. Altså, så kan begejstringen godt være det, der tipper læsset. Og der er en måling, som måler på begejstring, og det er den måling, LA Times laver, der lige nu har Trump til at vinde med 5% point. Og de måler ikke på så meget. Det vigtige er ikke, hvem du stemmer på. Det vigtige er, med hvilken overbevisning stemmer du på din kandidat. Og der kan de måle, at Hillary Clinton slet ikke har samme begejstrede opbakning, som Trump har. Og hvis de er de eneste, der sådan har læst dynamikken i den her valgkamp, så er det jo så også den eneste måling, der er rigtig. Og så står Trump pludselig til men godt valg. Det er også en mærkelig måling, fordi det er de samme folk, de spørger hver gang. Ikke? Det er sådan en panel, de har. Men det var ikke desto mindre den måling, der ved sidste valg ramte tættest på de endelige resultat, nemlig Barack Obamas sejr. Lad os lige prøve at høre, fordi for et par uger siden, der havde vi besøg af justitsminister Søren Pind her i studiet, og han sagde om Trump, at han var nuts, han var en egomaniac, og han var en, der tenderede til fascistiske tanker. Så lad os lige prøve at høre lidt, ikke på Søren Pind, men på en dyster melodi. Yeah. Bjerre Poulsen, undskyld den dystre sang, jeg spillede her, men kan det simpelthen lade sig gøre for Donald Trump i sidste øjeblik at hente sejren hjem på tirsdag? Jeg vil lige sige, at jeg har jo ikke været med til at synge Carmina Burana en gang i min ungdom. Men det er en anden historie. Kan det lade sig gøre? Jamen, det kan det jo. Altså, der er ikke noget, der er umuligt, men det kræver bare... Nu har vi talt meget om meningsmålinger, og det bliver der jo diskuteret hele tiden. De meningsmålinger, vi taler om, når vi taler Hillary fører 3-4%, nu måske 5%, der taler vi jo gennemsnit. Og der er klart, nogle af de der, der er de også med de meningsmålinger, som er outliers, enten den ene eller den anden vej. Og der er så mange meningsmålinger, så vi må gå ud fra, at det gennemsnit, det er forholdsvis solidt. Og så var Mads inde på at tale om det der med ground game før. Det er værd at huske, at før valget, for 4 år siden, der førte Barack Obama i meningsmålingerne med 1%. Og faktisk i en del, blandt andet ABC-poll, der var han faktisk 3% nede. Og Mitt Romney var fuldstændig overbevist om, at han ville vinde, fordi han sagde, de meningsmålinger, de er baseret på et turnout, som det hedder, af unge vælgere, minoritetsvælgere fra 2008, og de kommer ikke igen. Men det gjorde de i 2012 også, og så endte han jo faktisk med at tabe med 4%. En stor del af det var jo simpelthen det, vi kalder ground game. Ikke? Det var jo simpelthen, at demokraterne havde en så meget bedre maskine til rent faktisk at få deres vælgere til at komme. Og det kan godt være, at der er færre afroamerikanske vælgere. Det er måske et problem denne her gang. Men det ser ud til, at der er virkelig, virkelig mange latino-vælgere, som rent faktisk kommer og stemmer. Så alene det der ground game kan måske også tælle for i hvert fald et par procentpoint i de her meningsmålinger. Ja, men jeg synes bare, det afhænger lidt af, hvordan man taler om ground game. Fordi der er det, du gør på valgdagen, hvor du sikrer dig, at folk rent faktisk kommer ned og stemmer. Mm. Og det er demokraterne rigtig gode til. Men ground game er jo også det arbejde, du laver op til, hvor man er i kontakt med millioner af vælgere, ringer til dem, skriver til dem, og prøver at overbevise dem om, at de skal støtte Hillary Clinton. Og det har de jo brugt enormt mange kræfter på, og så må det da være lidt desillusionerende at kigge på effekten af den kampagne, man har ført hidtil. Den ikke har løftet hende mere. Altså, så derfor, jeg vil ikke være særlig tilfreds, hvis jeg sad i deres kampagne, og jeg sad med de her tal så tæt på valgdagen mod en kandidat som Donald Trump, det må jeg sige. Og Mads, man kan vel også vende de tal, som Niels lige var inde på her, hvordan det altså lykkedes for Barack Obama på valgdagen og klare sig væsentligt bedre end meningsmålingerne ud til. Det kunne man jo også vende til at sige, det kunne jo også gå den anden vej. Det kunne jo også godt være, at det lille forspring, som Hillary Clinton har i de nationale målinger eller ude i de enkelte delstater, det faktisk er inden for fejlmarken. Så det kan også lige så godt tippe til den anden side. Det kan være, at man ikke rigtig kan vurdere begejstringen for Trump. Jamen, de gode målinger er jo nogen, hvor man gør så mange anstrengelser for i metoden og sørger for at sige dem fra, som godt nok siger, de vil stemme på Hillary Clinton, men som man så ved, måske ikke gør det. Og det, der sådan nok er hendes største bekymring nu, er, at afroamerikanere ser ud til at være meget mindre begejstret for hende som kandidat end Barack Obama. Og det kan være det, der kommer til at være udslagsgivende i nogle vigtige valg. Altså hvis hun taber den nordøstlige del af Florida, ved der ikke er nok afroamerikanere, der kommer, så er hun pludselig i store vanskeligheder der. Der skal en demokrat klare sig rigtig godt, og hvis hun i North Carolina heller ikke kan få afroamerikanere til at komme, så er hun i store vanskeligheder der. Hvis hun i Philadelphia, hvor man simpelthen ikke kan blive valgt uden som demokrat, uden de afroamerikanske stemmer, så er hun pludselig i vanskeligheder der. Så det hænger meget på, at de her mennesker rent faktisk også kommer ned og stemme. Og den her early voting-proces, der har været, har vist, at afroamerikanere er sværere at få til valgstedet den her gang end tidligere. Der er bare ikke noget, der tyder på, at det er stort nok til, at hun ikke kan måske indhente det med latino-vælgere. Ja, for det er jo rigtigt, som Niels siger, der ser det ud som om, at der blandt latino-voters den her gang faktisk er en større andel, der vil stemme, end sidste gang, måske drevet derhen af de mange ting, som Donald Trump har sagt negativt om dem. Donald Trump, han har indrykket her i de sidste dage en stor reklamekampagne i de amerikanske medier på de amerikanske tv-stationer, en 2-minutters reklame, som altså kører ud over alle stepperne i øjeblikket. Lad os prøve at høre hans sidste bud på sejr her. Our movement is about replacing a failed and corrupt political establishment with a new government controlled by you, the American people. The establishment has trillions of dollars at stake in this election. For those who control the levers of power in Washington and for the global special interest, they partner with these people that don't have your good in mind. The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. The political establishment has brought about the destruction of our factories and our jobs as they flee to Mexico, China, and other countries all around the world. It's a global power structure that is responsible for the economic decisions that have robbed our working class, stripped our country of its wealth, and put that money into the pockets of a handful of large corporations and political entities. The only thing that can stop this corrupt machine is you. The only force strong enough to save our country is us. The only people brave enough to vote out this corrupt establishment is you, the American people. I'm doing this for the people and for the movement, and we will take back this country for you, and we will make America great again. I'm Donald Trump, and I approve this message. Mark Thorsen, du var selv lige inde på lige før, at han i de sidste 14 dage faktisk har formået at holde sin pæne tone. Og den her reklame er jo et eksempel på, at han faktisk liner præcis det, der fra starten af har været hans politiske budskab op. Og der er ikke nogen, der er ikke noget freakshow. Det her, det er en normal politisk reklame. Hvad synes du om den? Jeg synes, den er ret god. Vi har snakket nogle gange om, at det, der har båret Trump frem, det er, at han har den her meget stærke kernefortælling om, at det går af helvede til. Han er også parat til at pege på, hvis skyld det er. Det er nemlig Hillary Clintons skyld, at det går helvede til. Og så har han nogle relativt nemme greb, man kan tage for at make America great again. Og det får han jo opsummeret her på 2 minutter. Jeg synes, det er en aldeles glimrende reklame. Niels? Jeg synes, han mangler at sige rød front til sidst, faktisk. Det er nærmest det eneste, der mangler i den reklame. Det er jo han ikke tog, når man hører det her Bernie Sanders som sin vicepræsident. Ja, men det er jo en ufattelig reklame, også fordi der er jo ingen forbindelse mellem hans egne skatteforslag, for eksempel, og så det her working class hero-argument, han præsenterer. Der er måske det der med frihandel, men altså, en af de talsmænd i det republikanske parti, der går for at være i den libertarianske fløj, er Paul Ryan. Hans forslag til skattelettelser, det er skattelettelser især for de rigeste amerikanere, er det halve af, hvad Donald Trump foreslår. Donald Trump foreslår at fjerne stort set alle afgifter, alle erhvervsskatter, alle miljøafgifter, alle de der ting. Alene hans forslag til arveafgift, som han vil have fjernet helt, the death tax, som det hedder, ikke? Man betaler ikke arveskat i USA af de første 35 millioner, man tjener. Og om det er et ægtepar, så skal man have over 70 millioner, før man kommer af med en eneste dollar. Jeg mener, det er jo ikke nogen af de vælgere, Donald Trump taler til her, der har nogen som helst glæde af det. Det er Donald Trump og den type selskaber, han har. Og derfor er det så ufatteligt, at det kan lade sig gøre at lave sådan en reklame her. Men de skulle jo have ansat dig i Hillary-kampagnen, ikke? Fordi, ja. Fordi det er jo sådan set rigtigt nok, alt det, du sidder og siger. Yes, det er jo sådan set bare ikke rigtigt, det valgkampen har handlet om derovre. Altså, Hillary-kampagnen har jo haft mere travlt med Donald Trumps kvindesyn og andet, og hvis man ville have pillet hans fortælling fra hinanden om, at han er en mand af folk, og hans forslag gavner folk, jamen, så skulle man jo have haft udstillet det. Men det synes jeg faktisk ikke, man har været særlig god til. Og det er da meget klogt, det han gør i den her reklame, at sige, at han sådan set bare er spydspidsen på en folkebevægelse. Altså, hvem vil ikke gerne være med i folkebevægelsen? Det er jeg altid drømme om selv at være. Mads, han siger også her, it's us, it's you. Det er os, der kan gøre det. Det er dig og mig, der kan gøre det her sammen. Det er vel en ret god slutreklame, den her. Den er jo enormt god, synes jeg. Og den viser også noget andet, at Donald Trump, de første vælgermøder, jeg sad og hørte med ham, synes jeg, han var så elendig som taler. Og nu har han simpelthen talt sig varm, og han er blevet god til det, og han er ret naturlig i den der rolle nu, og han lyder ikke så usammenhængende, som han gjorde tidligere. Argumentet er, selvom jeg er selvfølgelig enig med Niels i, at hvis vi ser på det der substansen i de ting, han foreslog, da han fremlagde et økonomisk program, så strider det lidt mod noget af det, han står og siger her, men bare sådan selve formen. Han er blevet en meget, meget dygtigere sælger af en politisk vare, og en er længder foran Hillary Clinton, som sælger af sin politik. Jeg tror, vi er tilbage ved, hvad Donald Trump sagde tidlig i valgkampen, at han kunne gå ned på Fifth Avenue og skyde en mand, og så ville han ikke miste en eneste stemme på det. Jeg tror, hans vælgere, også når det gælder hans økonomiske politik, så holder de fast i sig nogle få ting, han har sagt, som at de rige skal betale mere i skat. Der er intet sted i hans skatteforslag, det fremgår. Men han har sagt det et par gange, og folk har tænkt, nej, hvor fantastisk. Manden er selv millionær eller milliardær, og han er faktisk parat til at betale mere i skat. Hans afskaffelse af Obamacare, som han siger, han vil erstatte, with something terrific. og det, når han så skal forklare, hvad det er, så siger han, der er ikke nogen, der kommer til at ligge og dø på gaden. Nej, det var der heller ikke før Obamacare. Der kunne man gå på skadestuen, og skadestuen kunne ikke afvise en. Men det ligger immer væk i, hvad han foreslår som erstatning for Obamacare, at 22 millioner mennesker, der nu har fået forsikring, skal af med den igen. Så jeg mener, det er sådan nogle ting, hvor man nogle gange tænker, det er alligevel... Ja, man har jo lavet en fempunktsplan til en reform af sundhedsvæsenet, som jo er sådan et, synes jeg egentlig, ret moderat forslag, når man tænker på, hvilken lovgivende forsamling han skal have den igennem hos. Ja. Altså det er jo et forsøg på at styrke nogle af de svagheder, som Obamacare især lider under, at de der markeder, som man skal sælge forsikringer på mange steder, er så dårligt skruet sammen, at man nu til næste år vil få områder, hvor der kun vil være én udbyder, og man får vist endda i Arizona eller er det Texas et par distrikter, hvor der ikke vil være nogen udbyder overhovedet til forsikringer. Men det er alle jo opmærksom på. Der er den type svagheder, man vil gerne styrke konkurrencen på de der markeder osv. Men han har ikke været særlig specifik, og da han talte om sin egen ansatte... Han er jo færdig der lines, det er det, han taler om. han siger i den her reklame jo også sit berømte slogan, Make America Great Again, som jo har været stærkt helt fra starten. Der er mange, der ikke kan lide det slogan, men en, der helt sikkert heller ikke stemmer på ham, det er New Yorker-forfatteren Paul Auster, som jeg lige faldt over i et lille interview med ham på Channel 4 News fra Storbritannien, hvor han bliver spurgt om, hvad det der egentlig betyder i hans univers. Lad os høre det her. Well, it certainly does not resemble the one I grew up in as a young person. Make America Great Again, as somebody said. What that message really is make America white again. And that's the message. Ja, det handler simpelthen bare om, siger Paul Auster, make America great again, Mads. Det handler ikke om make America great again. Det handler simpelthen bare om at make America white again. Er der noget om det? Jeg tror nok ikke, det slogan handler om det. Men en stor del af Trumps appel er hos mennesker, der kan leve med, at USA er et multietnisk samfund, så længe det har en hvid kernekultur. Nu bevæger USA sig imod at være et multietnisk samfund, der har en multietnisk kernekultur, eller vil få en multietnisk kernekultur på et tidspunkt. Og den reaktion har Trump læst i vælgerhavet. Og derfor oplever vi, at identitetspolitik og budskaber, der sådan flyder under radaren usagt om kriminalitet, og om når han taler til sin... den base, han mener, er blevet ødelagt, så forstår man på de signaler, der kommer derfra, at det er den hvide mand, der er truet ikke bare på sit levebrød, men også på sin kontrol over en nation, som de har grundlagt i sin tid. Og det budskab, jeg tror, vi skal ikke undervurdere, hvor mange hvide, der går ned og stemmer på Donald Trump, fordi de i ham ser det bedste forsvar for et fortsat hvidt domineret USA. Ja, det der jo er virkeligheden i Jelsen enkelhed, Niels Bjerre Poulsen, det er, at der var jo flere hvide mennesker, de udgjorde en større andel af den amerikanske befolkning, end de gør i dag, og man kan se, at om et ikke så forfærdeligt lang tid, så vil under 50% af den amerikanske befolkning være hvid. Det er ikke sådan, at en af de andre minoritetsgrupper vil være større, men altså, man vil ikke udgøre majoriteten længere i samfundet. Tror du også, som Mads siger her, at det betyder, at der er ganske mange sådan potentielle Trump-vælgere, der siger, okay, klokken er sgu 5 minutter i 12 her, jeg må hellere komme over og stemme på en, der vil redde os for de der udlændinge, der kommer. Det tror jeg er kernen i hans budskab. Det kan vi jo se, alle ting, alle problemer, både dem, der er reelle, der er selvfølgelig tabere i sådan en globaliseringsproces, der er industrijobs, der er forsvundet. Men kernen i alt, hvad Trump siger, er, at jeres elendighed skyldes nogle fremmede af en eller anden art. Det er kineserne, det er mexikanerne, det er illegale migranter, der presser lønningerne ned, det er muslimer, der kommer ind i landet. Altså, det er der kernen i hans budskab. Det er selvfølgelig ikke Donald Trumps skyld, at en af de to-tre anbefalinger, han har fået fra aviser, kommer fra The Crusader, altså Ku Klux Klans avis. Men det er da ikke noget tilfælde. Man kan ikke sige nej tak, den vil jeg ikke have, den anbefaling. Ja, det ville jo have stået ham frit for at sige, at det var ikke en, han brød sig så meget om. Men det er der på en eller anden måde kernen i det. Og vi hører jo også i den hjemlige debat folk, der taler om Donald Trump og siger, ja, men det er fordi, han er bare ligesom et talerør for desperationen ude i de her gamle industristater. Ikke? Det kan man jo læse dagligt, ikke? Og det er der også noget om. Men gennemsnitligt er Donald Trumps vælgere altså mere velstillet end Hillarys vælgere er. Og deres arbejdsløshed er ikke højere end hos Hillarys vælgere. Forskellen er, at mange af dem er hvide, og Hillarys vælgere ikke er. Har forskellige farver. Og de ser fremtiden helt forskelligt. Hvis vi ser på meningsmålinger, så mener 77% af Donald Trumps vælgere, at livet er blevet værre for sådan nogen som dem de sidste 50 år, mens det samme tal er 22% for Hillarys vælgere. Så de opfatter simpelthen, det handler i høj grad vel om også deres privilegie, deres status som hvide borgere i USA. Mark Thorsen, du er jo noget af en samfundsnedbryder, en samfundsomstyrter, og derfor så bruger du halvdelen af dit liv, i hvert fald om natten, på at være ude på de sociale mediers aller yderste steder. Og der har du så fundet for os denne her gang et interessant læk fra Wikileaks, ikke sandt? Fordi du har simpelthen fundet ud af... Ja, forklar det lige. Ja, altså Hillarys kampagne er jo i store problemer, som vi har talt om, men nu der er jo faldet en bombe af en anden verden, nemlig at hendes kampagnechef åbenbart er satanist. En af de mails, der nu er kommet frem, handler om, at John Podesta, som han hedder, skulle deltage i en form for satanisk middag hos sin bror. Og det handler noget om at spise mad, der indeholder blod, sæd og andet. Ja, lad os lige høre en lille bitte smule fra nettet, som du har fundet til os. Lad os lige høre det her. So in the latest WikiLeaks revelations, there was an email sent to John Podesta's brother regarding, the email was by Marina Abramovic, asking John Podesta's brother if he'd be interested in going to a spirit dinner. It's an occult ritual founded by Satanist Aleister Crowley. Now, A spirit dinner is an occult performance during which menstrual blood, breast milk, urine, and sperm are used to create a painting. Jeg synes, det her er det, man kalder for en smoking gun, men jeg ved ikke, om det er mig og Mark, om det er Mark og jeg, der er de rette til at tale om det, fordi David Trast, du har jo været til en af Abramovic's forestillinger, ved jeg. Ja, det er rigtigt. Det var dog på et meget aktivt museum. Og der var ikke, jeg mener ikke, der var indblandet satanisme, men det er rigtigt, jeg har været der. Og situationen var den, at der var et særligt spektakulært tidspunkt, hvor to nøgne kvinder stod meget tæt op ad hinanden, og så skulle man sådan gå ind imellem dem som en del af en live performance. Det kaldes performance art. Jeg elsker sådan nogle invitationer, der ender med, at man skal gå spidsrod mellem nøgne kvinder. Det er for sjældent, man får dem i sin indbakke. Mark Thorsen, når du sidder og lytter til det her nu, så ved vi jo godt, at det her, det er jo noget, der kører. Der er jo nogen, der tror på det. Det er jo ikke bare, 1.5%, der tror på det. Det her, det er en del af det her alt-right media, hvor man altså kører nogle historier ud, der er spundet temmeligt langt, fordi det er jo sandt for dyden ikke John Podesta selv, der har været som altså kampagnechefen for Hillary Clinton. Men det kører jo. Prøv lige at forklare, hvorfor kører det rundt, og hvad betyder det? Jamen, der er jo et gagalak-segment på den yderste amerikanske højrefløj, og der er jo også et gagalak-segment på den yderste venstrefløj. Det er der jo i stort set alle lande. Og så sidder man jo og finder de her ting, og det er jo sådan noget, som mobiliserer en meget lille kerne af skøre mennesker, som så er meget begejstrede og som har deres blogs. Og det skal jo nok... Altså, jeg tror ikke, at der er nogen, som havde tænkt sig at stemme på Hillary Clinton, som lytter til det her, og så tænker, okay, hvis kampagnechefen er satanist, så er det ikke noget for mig alligevel. Så jeg tror ikke, det flytter noget, men det bekræfter selvfølgelig nogen i, hvor ondt et menneske Hillary er, når hun kan ansætte sådan en mand. Udover, jeg synes, det er meget sjovt, at de har valgt indisk musik lige til det her som underliggende, så ligger der jo også i det selvfølgelig, hvis man skal tage det sådan lidt mere seriøst, at Donald Trump jo på mange måder appellerer i hvert fald til denne her konspiratoriske tilgang til politik, ikke? Han er jo selv konspirationsteoretiker. Hvor man hele tiden venter på, at hvis bare et eller andet ser dagens lys, så bliver alt klart, ikke? Hvis man lige får afsløret, at i virkeligheden har vi at gøre med en satanistisk kult. Altså, når Trump siger, the election is rigged, så betyder det jo 10 forskellige ting. Nogle gange betyder det, medierne er imod mig, men nogle gange betyder det, tusinder af illegale immigranter kommer over grænsen og stemmer ved vores valg. Eller nogle gange betyder det, busser fyldt med afroamerikanere kører fra det ene valgsted til det andet og får lov at stemme alle stederne. 4-5 gange. Jeg mener, altså, han... Om han mener det eller ej, men han forstår jo i hvert fald at tale til et bestemt segment, et stort segment af vælgere, der ser alting som en konspiration. Men når vi nu ser på, hvordan Donald Trump selv var bannerfører i hele sagen om Obama i virkeligheden var født i USA og var amerikaner, eller om Ted Cruz's far på en eller anden måde var dybt involveret i mordet på Kennedy, så får man jo den tanke, at manden måske selv tror på noget af det, han siger. Ja. Og det kan egentlig godt være lidt skræmmende nogle gange. Jeg skal lige spille en anden en, som er en venstrefløjs ikon, nemlig Michael Moore, som har lavet en ny film, der hedder Michael Moore in Trumpland, hvor han faktisk er i Clinton County i Ohio, som er et af de områder, hvor Donald Trump jo ikke klarede sig allerbedst under primærvalgene. Og her, der fortæller han på et tidspunkt i filmen, hvorfor hvide mænd går til de her Trump-rallies. Guys know it, and that's why they're at the Trump rallies. That's why you hear that sound. Whoa! Donald, save us! The women are coming! The women are... Hillary is Genghis Khan! It's all over. It doesn't feel good. 8 years of a black president. Okay, we got through that. Now it's going to be 8 years of a woman president. Oh, no! No! No! No, because you know what happens after that? It's going to be 8 years of the gays. We'll have a gay president. No! And you know what comes after that? The transgenders. 8 years of a transgender in the White House. You're not going to know which bathroom to use. Og efter det her, der siger Michael Moore faktisk fortsætter, så bliver det dyre for kæmperne, og til sidst bliver det dyr selv, der sidder i Det Hvide Hus, Mads Fuglede. Det han jo siger her, på forsøgt komisk vis, det er at sige, at der er en hvid befolkning, det du talte om før, der simpelthen er bange for, at de værdier, de har, de falder fra hinanden omkring dem. Ja, og jeg ved ikke lige, om det er den her analyse af Michael Moore, jeg sådan er mest enig i, men jeg afviser ikke, at det, at man oplever et USA, der først vælger en farvet mand som præsident, og dernæst en kvinde, at det er et USA, hvor man har en anden maskulin kernevælgergruppe, der føler sig fremmedgjort politisk, og man kan i hvert fald se, at hvide mænd stemmer overvejende på Donald Trump. Jeg tror nu, at det er mere noget identitetspolitisk, som også Niels var inde på, som motiverer dem, end det er Hillary's køn. Lad os lige prøve at tage et klip videre fra samme film, hvor han faktisk begynder at forklare noget om, hvor altså mere seriøst vil jeg sige, hvorfor det er, at folk går til ham. Han taler først om et Trump-møde, hvor han taler direkte til bildirektørerne, ejerne af bilfabrikkerne i Michigan, Detroit, Michigan. Donald Trump came to the Detroit Economic Club and stood there in front of the Ford Motor executives and said, if you close these factories as you're planning to do in Detroit and build them in Mexico, I'm going to put a 35% tariff on those cars when you send them back and nobody's going to buy them. It was an amazing thing to see. No politician, Republican or Democrat, had ever said anything like that to these executives. And it was music to the ears of people in Michigan and Ohio and Pennsylvania and Wisconsin, the Brexit states. You live here in Ohio, you know what I'm talking about. Whether Trump means it or not is kind of irrelevant because he's saying the things to people who are hurting. And it's why every beaten down, nameless, forgotten working stiff who used to be part of what was called the middle class loves Trump. He is the human Molotov cocktail that they've been waiting for. Ja, Niels Bjerre, han siger altså her på et tidspunkt, lidt i forlængelse af, hvad du sagde måske lige før, whether he means it or not, er sådan set ikke spiller nogen stor rolle. Han siger nogle ting, som de godt kan lide at høre. Det er ret skægt. Det, der følger efter her, er, at Michael Moore siger, okay, så hvis I går ud og stemmer på Donald Trump, så føles det virkelig godt i en dag, eller en uge, måske en hel måned. Men derefter vil jeg opdage, at han er fuldstændig ligeglad med jer, og han har taget fusen på jer. Det er sådan set det, han siger. Og den første del af den sætning blev brugt hyppigt af konservative, der bare tog det lydklip, hvor han sagde, hvis I stemmer på Donald Trump, så vil det føles virkelig, virkelig godt en dag, eller en uge, eller en måned. Og så stoppede de bare klippet der. Så alt det, han lægger op til, er jo at sige, men I skal ikke kun lade jer guide, ligesom er en følelse af, at nu giver I systemet et spark ved at stemme på Donald Trump, fordi det, der følger efter, er ikke behageligt. Men den del er ikke blevet så citeret som den første. Mark, han siger jo også, eller man kan sige, det han kommer ind på her, Michael Moore, det er jo kendt nok, han er modstander af international handel og alle de her aftaler, globalisering, den slags, men han siger jo noget, der er rigtigt, det er, at der er nogle mennesker, der bor i for eksempel Michigan eller Ohio, eller hvor det nu er henne, der godt kan lide at høre en mand sige skarpt til de her ejere af bilfabrikkerne eller direktørerne, at den går ikke længere, I skal beholde fabrikkerne her. Ja, og jeg tror noget af det, der forklarer Trumps succes, det er, at det er jo en kombination af sådan en højreorienteret værdipolitik og en sådan populistisk venstreorienteret fordelingspolitik, i hvert fald på det, han siger. Jeg er enig med Niels i, at det er jo, når du går hans planer efter sømne, så er det jo ikke socialdemokratisk eller socialistisk politik, men der er jo noget af det her, som at man kan høre, når Michael Moore siger det. Han mener jo det, som Donald Trump siger. Han synes jo, det er altid, at han har sagt til de her bilfabrikanter, at de bare skal have en kæmpe told oven i hovedet, hvis de vil sælge deres biler i USA, og de producerer dem udenlands. Ikke? Så det er jo den der flirt, som Donald Trump har med både meget højere miljø og et meget venstreorienteret miljø, som jeg tror forklarer hans succes et sted hen ad vejen. Og den kritik, Mads Fuglede, af hele globaliseringen, af hele handelssamarbejdet, den er jo også smittet af over på den anden side, for det betyder jo også, at Hillary Clinton, efter hun også blev presset af Bernie Sanders i primærvalgkampen der, selv er gået noget i den der retning, stik imod hvad hun plejede at mene. Ja, det er hun. Hun har simpelthen ændret politisk kurs. Hun lå i sin tid, da NAFTA var noget, man diskuterede. Det er jo noget, der bliver indfaset i USA under Bill Clinton. Der lå hun faktisk til venstre for sin mand, Bill Clinton. Hun var meget mindre pro-NAFTA dengang, end hun endte med at blive senere. Men ender med at være en, der sådan omfavner frihandel og omfavner globalisering og bliver en varm fortaler for det. Og man skal huske, at mange af de her vælgere kan jo godt huske, at kinesiske varer kommer til USA under Bill Clinton. Det gør de i 93, da Kina bliver en del af WTO, og deres varer kommer til USA, og mexicanske varer bliver meget billigere i USA, det tidspunkt, hvor NAFTA bliver indfaset i USA. Så da man oplever den her nedsmeltning af det amerikanske industribælte, som vi i dag kalder for rustbæltet, fordi store dele af det er fabrikker, der står tilbage og ruster, der har de jo en fornemmelse af, at mange i USA går og taler om de lykkelige år under Bill Clinton, hvor der var vækst, og Bill Clinton skabte 20 millioner jobs i USA, mere end 20 millioner jobs i USA. De blev bare ikke skabt i det her industribælte, og hvis Trump hele tiden har haft et budskab, som, og nu taler jeg ikke om det, der så er substansen i hans politik, hvis der er en sådan på noget tidspunkt, og har været til en på noget tidspunkt. Men der er et budskab, som går til en arbejderklasse, der har slået sig på globaliseringen og har oplevet USA, der er blevet rigere. Det er bare ikke dem, der er blevet en del af den rigdom. Det er altså værd at huske. Det er jeg ganske enig, bortset fra rustbæltet, altså også rustbæltet før 1990'erne. Det hed det også i 1980'erne. Det hed det også i 1970'erne. Altså den her idé om, at det er kineserne, der er skyldige, eller mexikanerne. Før dem var det japanerne, der var det store skræmmebillede, ikke? Fordi japanerne lavede billige biler, der var billigere end dem, man kunne lave i Detroit. Detroit har faktisk været på spanden de sidste 40-45 år. Og derfor kan man sige, at Donald Trump også med til at skabe et billede af noget, der ikke kan lade sig gøre. Mange af de jobs er jo ikke forsvundet til Kina. De er forsvundet til mekanisering. Vi har jo faktisk for eksempel set bilfabrikker vende tilbage til Michigan. Der er bare ikke ret mange arbejdspladser i det, fordi det meste af arbejdet bliver lavet af robotter, ikke? Men Niels, nu lyder du jo netop som det, du er, nemlig eliten, lektoren fra amerikanske studier på Syddansk Universitet, der siger, det kan godt. Ikke lade sig gøre. Det er jo lige præcis det, som mange af de her vælgere siger. Ja. Jamen, så find dig på noget, ja. Fordi jeg vil ikke blive ved med at finde mig i, at jeg, der forstår eliten, bare siger, der er ikke noget at gøre, de er flyttet, og det er også godt for Mexico og Kina, men det er ikke godt for mig. Men problemet er jo, der er mange af dem, der sikkert godt kan lide at høre Donald Trump sige det. Men han har jo ikke nogen planer til det. Han siger, han taler ikke om nogen politisk proces. Han siger bare, når jeg bliver præsident, så bliver Ford-biler lavet i Michigan igen. Det bestemmer han da ikke som præsident. Så kan han true med kæmpe importtold og alt muligt andet. Men han fortæller jo ikke vælgerne, hvad det ville betyde på alle andre områder, hvis man kastede sig ud i en handelskrig med Kina for eksempel. Eller hvor meget alle andre amerikanere nyder godt af, at der bliver produceret billige ting, at Apple får lavet deres ting i Østen, eller hvad det måtte være. Så jeg mener, det er jo et utopisk scenarie, han stiller op, og det ved mange af hans vælgere måske godt. De kan bare godt lide hans attitude, og han siger det alligevel. Lige her mod slutningen, Mark Thorsen, du sagde før, at han har kørt stille og roligt pænt over den de sidste 14 dage. Han har da selv gjort sådan lidt nar af det i offentlige taler. Calm down, Donald, og alt det der. Ikke? Hvis han nu havde kørt den her kampagne, hele sin kampagne, på den måde, han har kørt den på de sidste 14 dage, ville han så kunne have slået Hillary? Ja, det tror jeg faktisk, han kunne. Så tror du, han ville have haft en bedre chance? Ja, altså, jeg mener, at Donald Trumps grundlæggende fortælling i kampagnen er så meget bedre, end det Hillary har været i stand til at præstere. Så hvis han havde ført en disciplineret kampagne med fokus på det relativt snævre fokus og gøre noget ved økonomien og gøre noget ved terror og gøre noget ved kriminalitet, helt disciplineret, så tror jeg, han blev USA's næste præsident. Men Mads, han ville jo stadigvæk, selvom han havde gjort det, være blevet kommet ud fra stormvejret med alle kvindesagerne og alt det der. Ville det have hjulpet ham, hvis han ikke var? Fordi det er han jo. Han er jo tyndhudet. Hillary har jo været fantastisk til at prikke ham i maven og få ham til at gå amok i de tre tv-debatter, som han jo alle sammen tabte. Jo, men Donald Trump har været sin egen værste fjende, fordi han magter ikke at børste angreb af sig. Han skal altid ud og kommentere på dem, og hver gang noget går ham imod, så har han også den her tendens til at komme med sådan helt gakkede udmeldinger og få de her Twitter-rants, som har jo sådan kendetegnet hans valgkamp også. Jeg er enig med Mark i, at en mere disciplineret Donald Trump ville stå med meget større muligheder for at slå Hillary Clinton, fordi Hillary Clinton har ikke på noget tidspunkt i den her valgkamp haft anden fortælling, der virkede for sig, end at Donald Trump var uegnet på grund af sin personlighed til at være USA's næste præsident. Jeg synes, der er noget galt i den præmis, fordi det, vi i virkeligheden diskuterer, er, ville Donald Trump have kunne vinde, hvis han ikke havde været Donald Trump? Ja. Hvis han havde været Jeb Bush eller Marco Rubio i stedet for. Og det er næsten en anden debat, fordi så var han ikke kommet igennem det felt af 17 republikanske kandidater. Det gjorde han jo netop med det uhyrlige. Vi så jo hele tiden en standard, hvor folk sagde, ej, nu har han sagt forfærdelige ting om John McCain. Nu er hans kampagne færdig. Og så gik han fremad i meningsmålingerne. Han er kommet frem på at sige uhyrlige ting, ikke på trods af det. Problemet er bare, det øjeblik, han så var partiets kandidat, så skulle man have forestillet sig, at han vendte på en tallerken, og pludselig var Marco Rubio eller Jeb Bush i stedet for. Nej, altså det, han skulle have gjort, det var, da han var blevet kandidat, så skulle han have skruet ned. Fordi jeg er enig i, det der gav ham, altså det, der gjorde, at han vandt primærvalget, det var den der stil, og det var den massive dækning af ham, som ikke handlede om politik. Men da han så var blevet kandidat, så skulle han have skruet ned for det, og så tror jeg, at han kunne have kørt stille og roligt i land. Det handler jo om, at han hele tiden har fremsat nye provokerende udsagn og så videre. Det har han jo ikke været tvunget til, når han selv gjort. Vi får i hvert fald se, fordi nu er der ikke særlig mange timer, Mads, til at amerikanerne officielt starter deres valgkamp. For vi skal jo lige huske på, at de har kunnet stemme det der såkaldte early voting i ret lang tid, og det bliver et eller andet sted mellem 30-40% af amerikanerne, der har stemt inden at den officielle stemme, der altså er nu her den 8. november. Hvornår får vi resultatet? Jeg er en af dem, der hælder til, at alt efter hvor hurtigt vi får talt Florida op, så tror jeg, det er, at der vi får resultatet. Jeg må sige, at jeg tvivler meget på Trumps muligheder for at vinde. Det kan være, at jeg står her næste gang, når vi har næste udsendelse og skal æde min gamle hat osv., men det er min mavefornemmelse, at hun har en så god organisation i ryggen og har planlagt det her i så lang tid. Man skal huske, at Hillary har altid været den her A-student, der ikke lader noget over til tilfældighederne, og jeg tror, der er ret styr på, hvem man skal have ned til valgstedet for at få valgsejren kørt i hus. Vi får se. Vi skal lige huske på, at vi faktisk også er tilbage i morgen mandag med 2 timers udsendelse inden det endelige valg. Jeg siger tak til Mark Thorsen, særlig rådgiver for integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg og Tines Bjerre Poulsen, leder af amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Mit navn er Mads. Mit navn er David, hedder jeg selvfølgelig, og det er Mads Fugle, der står ved siden af mig. Tak for denne gang. Selv tak.